ประชุมโมสรปฏิบัติณธรรมสภาศาลาแห่งวัดป่าหนองกอกแก้วอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้เนื่องด้วยในวันนี้เป็นวันที่เป็นมงคลคือเป็นวันหนึ่งท้องด้วยความสมัครสมานสามัคคีเรียกว่าเป็นวันนี้ที่พุทธบริษัทญาติโยมวาสุปฏิการรวมทั้งครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์ที่ได้มารวมกันเนื่องด้วยมีการปารภในการที่จะทำบุญทำบุญในวาระครบอายุวัฒนะของท่านอาจารย์บุญทรงผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าวาดที่วัดแห่งนี้และก็เป็นความปรารภเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์มีสงด้วยที่ท่านจะได้กระทำบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการถวายทานทานะบารมีหรือเรียกว่าทานการให้ซึ่งเป็นการประกอบเหตุให้เกิดบุญความสุขเพื่อคิดส่วนแห่งกุศลความดีจากการบำเพ็ญทานบารมีในครั้งนี้เพื่อคิดส่วนกุศลให้แก่เอกญาติเอกชนหรือสัพพะวิญญาณทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ได้กระทำเหตุแห่งกรรมผูกพันกันมาเมื่อมาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้แหละท่านจึงได้มีความประสงค์ในการที่จะบำเพ็ญมหาทานจึงได้กราบพระราชนานิมนต์ครูบาอาจารย์พระเถระและภิกษุสามเณรทั้งหลายหมู่เพื่อนสหธรรมนิกได้มารวมกันในวันนี้และก็ในเบื้องต้นก็ได้มีการบำเพ็ญกุศลทำความดีด้วยการฟังพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และก่อนที่พระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์ทายาทโยมก็ได้มีการสมาทานซึ่งเป็นเจตศีลคือศีล5สิกขาบททั้ง5ประการเพื่อเป็นการสำรวมกายวาจาใจให้ปราศจากโทษทั้ง5ประการเป็นการทำภาชนะเครื่องรองรับบุญกุศลคุณงามความดีคือเครื่องรองรับศีลคือความบริสุทธิ์แห่งจิตเพื่อเป็นความปกติแห่งจิตใจของเราจึงได้มีการสมาทานศีล5และก็ได้ฟังการส่วนสังวัตยายเรียกว่าเจริญพระพุทธมนต์ก็คือการส่วนสาธยายธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเรียกว่าเป็นการสาธยายภาวนาพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านส่วนสาธยายทายาทโยมท่านฟังกำหนดจิตกำหนดใจฟัง ับจิตใจของตนเองให้รวมอยู่ในความเป็นปัจจุบันเฉพาะจิตเฉพาะใจนี่เรียกว่าเป็นการภาวนาด้วยการฟังการสาธยายถึงแม้จะรู้เรื่องรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมายก็เอาเสียงธรรมที่พระสงฆ์ท่านสาธยายนั่นแหละเป็นเสียงธรรมกล่อมจิตใจของเราที่จะตายแต่ปุ่งซ่านนำพานไปตามสัญญาลมอย่างอื่นรวมเข้ามาสู่จิตสู่ใจปัจจุบันความรู้ปัจจุบันจิตปัจจุบันธรรมภายในใจของเราใจมีความรวมอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ตอบด้วยเสียงสาธยายธรรมะก็ทำให้ใจของเราสงบและเกิดความเอิบอิ่มเกิดปิติเกิดความสุขทางจิตใจขึ้นมาได้นี่ก็เป็นการสร้างบุญเกิดการฟังสาธยายพระพุทธมนต์และโอกาสต่อนี้ไปก็เป็นโอกาสที่จะเพิ่มบุญกุศลงามความดีด้วยการสดับรับฟังธรรมะหรือว่าสัจธรรมมีความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายด้วยการฟังเพื่อให้เกิดปัญญาในส่วนหนึ่งความสุขใจหรือความปล่อยวางประทานความยึดมั่นหรือมั่นในสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้สัมผัสรับรู้อารมณ์หรือผัสสะที่เกิดขึ้นทางเสียงได้สัมผัสเสียงสัมผัสกลิ่นสัมผัสรสสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งเรานี่เป็นเหตุให้เกิดอารมณ์เป็นเครื่องกระตุ้นจิตใจของเราให้ความนึกความคิดจิตตั้งหรือความนึกคิดมันจะนึกคิดปรุงแต่งตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจนั่นเองกลายเป็นสังขารความปรุงแต่งที่มีเมื่อความปรุงแต่งมันปรุงพุ่งไปไม่มีเหตุผลอะไรปรุงพุ่งไปตามความหลงตามความไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นธรรมควบคุมใจที่ความรู้ที่เป็นสภาวะธรรมแห่งความรู้สัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆใจนี่ก็จะรู้ไปตามหรือว่าน้อมไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นนั่นนะเป็นเหตุที่จะให้เกิดความกระเพื่อมเกิดความเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แล้วแต่อารมณ์ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมอารมณ์ที่ไม่เป็นธรรมอารมณ์เรื่องของกิเลสเกิดขึ้นด้วยความหลงอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดก็จะทำให้จิตใจของเรายิ่งฟุ้งซ่านลำพานที่ถ้าหากว่าเรามีธรรมะเป็นเครื่องกล่อมแล้วก็มีสติกำหนดรู้อยู่ปัจจุบันกับจิตกับใจของเราก็จะทำให้จิตใจมีความสงบระงับและได้ปัญญาคือความรู้ความเห็นความเข้าใจทำความรู้ความเห็นให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแห่งสภาวะ ตนะทั้งหกนั่นนั่นเมื่อมีปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังนั่นแหละปัญญาตัวนี้แหละการได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจเหตุผลตามความเป็นจริงก็จะถอนอุปทานความยึดความติดในสิ่งต่างๆในสัญญาอารมณ์ต่างๆให้จะปล่อยวางรวมลงอยู่ความเป็นหนึ่งของจิตใจของเราได้ด้วยการฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะก็เป็นการเจริญภาวนาจิตกับภาวนาด้วยการฟังเอากระแสธรรมเป็นเครื่องกล่อมแต่ว่าเวลาฟังขอให้ตั้งสติสติกำหนดรูปความระลึกรูปกำหนดรูปในจุดใดจุดหนึ่งรูปที่ใจให้เอาความรู้รูปที่ความรู้คือใจของเราประเภทในจุดใดกำหนดที่ตรงกลางหน้าอกหรือจะกำหนดที่ลมหายใจเข้าหายใจออกในจุดใดจุดหนึ่งแต่ตัวสติสำคัญตัวสติเป็นตัวระลึกรู้เป็นตัวควบคุมความรู้ให้รู้อยู่กับตัวเองท่านว่าให้มีความรู้ตัวสติระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวคือรู้ในความรู้หรือรู้รอบกายของเราในจุดหรือรู้ในจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็เสียงก็จะสัมพันธ์ที่โสตประสาทคือหูเป็นอุปกรณ์สำหรับสัมผัสรับเสียงใจเป็นผู้รู้แล้วก็รู้ความหมายในเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรเป็นธรรมะอะไรความรู้คือใจของเราจะรู้จะเข้าใจความหมายตามเสียงธรรมที่สัมผัสกับโสตประสาทหรือประสาทที่รับเสียงคือหูนั่นเองเพราะฉะนั้นรวมใจกำหนดเข้าไปสู่ใจคือความรู้ของเราไม่ต้องส่งคิดไปหรือส่งมาที่ผู้เทศท่านจะเทศอย่างไรอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องปล่อยให้สังขารปรุงพุ่งไปกำหนดรู้ที่ใจของเราเสียงธรรมสัมผัสเข้าไปก็จะเป็นน้ำน้ำธรรมะสำระความสงสัยในจิตในใจหรือความคล้องใจหรือความรุ่มหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสิ่งใดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่ได้ยินเสียงธรรมสัมผัสหูใจรู้ความหมายเข้าใจในความหมายแล้วมันก็จะปล่อยวางทำความว่างเกิดที่ใจของเราได้นี่จะทำให้เกิดความสุขและรับประโยชน์ในการฟังธรรมะที่ท่านบอกไว้ว่าการฟังธรรมะนั้นมีประโยชน์หรือว่ามีอานิสงส์5อย่างคือหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังบางเรื่องบางราวบางข้อความเราอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเมื่อเราฟังตั้งใจฟังด้วยดีเราก็จะได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจก็จะเกิดปัญญาจากการได้ยินได้ฟังนั้นสองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจชัดแจ่มแจ้งก็จะเกิดความแจ่มแจ้งที่ใจของเราสามบรรเทาความสงสัยมีความสงสัยขัดข้องอยู่ในสิ่งใดเรื่องใดเราได้ยินได้ฟังแล้ว บรรเทาความสงสัยหรือว่าตัดความสงสัยตัดที่ผิดทิฐิความลังเลสงสัยภายในจิตใจลงได้ใจของเราก็จะไม่เป็นความแสบสายวุ่นวายฟุ้งซ่านไปเพราะความลังเลสงสัยนั้นสี่ทำความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงได้ห้าจิตของเราจะมีความผ่องใสเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสนี่อานิสงส์ของการฟังธรรมะเพราะฉะนั้นการตั้งใจฟังด้วยดีกำหนดรูปที่ใจของเราจะได้รับประโยชน์ในวันนี้ได้ยกหัวข้อที่จะแสดงธรรมขึ้นในเบื้องต้นว่าสัพพะปาปัสสะอัตระนังสิสารสุปสัมปดาสัจิตตะปริโยทัปปานังเอตังวุฒานิสาสนังพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างเรียกว่าศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอตังวุฒานิสาสนังศาสนธรรมคำสอนขององค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างคือสั่งสอนให้ละการทำบาปที่เรียกว่าสัพพะปาปัสสะเรียกว่าบาปคือความไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีทางกายทางวาจาในนึกคิดทางจิตใจก็ให้มีสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้ตัวเข้าไปรู้เท่ารู้ทันในความนึกความคิดของเราให้มีสติเป็นเพื่อนสองของใจในทุกอิริยาบถในทุกขณะเมื่อไปรู้ความนึกความคิดความนึกความคิดสิ่งนี้เนี่ยนึกคิดไปแล้วให้เกิดความขัดเคืองให้เกิดความทุกข์ให้เกิดความใจแสบวุ่นวายก็พึงระงับความนึกความคิดที่ไม่เป็นธรรมนั้นควรกระแสเปลี่ยนให้นึกให้คิดในสิ่งที่เป็นธรรมในสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความสบายใจเกิดความเบาใจอิ่มใจของเรานี่เรียกว่าท่านให้ละทางกายทางวาจาบาปทางกายที่จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำทางกายกายกรรมสามทำทางกายที่จะให้เกิดบาปด้วยการฆ่าการทำลายชีวิตของผู้อื่นสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปด้วยกายของเราและการถือเอาซึ่งสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตเพื่อการแห่งขโมยนี่ก็อาศัยกายเป็นผู้ถือเป็นผู้ยึดผู้สวยเอาอาจารย์เมื่อสำรวมระวังไม่ให้กายทำในกิริยาด้วยการฆ่าการรักการถือเอาด้วยการแห่งขโมยนี่ก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นความชั่วทางกายและสำรวมระวังไม่ให้กายนี่ทำกรรมทางอาสธรรมคือการร่วงเกินทางประเวณีที่เรียกว่าการทำกรรมร่วมเกินด้วยสามีภรรยาของผู้อื่นนี่เรียกว่าไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในกามมีเป็นการงดเว้นโทษทางกายทั้งสามอย่างทางวา กล่าวคำที่หาประโยชน์ไม่ได้เรียกว่าสำราญพระเจ้าเหลวไหลไหลสละนี่คำทางวาจาจะเกิดด้วยอาการสี่อย่างนี้สำรวมระวังไม่กล่าววาจาที่เป็นบาปเป็นอกุศลสี่ประการนี้กล่าววาจาที่เป็นสุภาษิตวาจาที่แนะนำประโยชน์เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะตามความเป็นจริงหรือสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์ด้วยการกล่าวทางวาจา มโนกรรมสามกรรมที่จะเกิดทางใจด้วยความคิดละโมบโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนเกิดขึ้นด้วยการพยาบาทจิตพยาบาทเมื่อไม่พอใจมีความพยาบาทอาฆาตมาร้ายที่จะทำร้ายร่างฐานเป็นความทุกข์เป็นบาปเกิดขึ้นทางใจมีสติรู้เท่าทันละการคิดพยาบาทนั้นด้วยเมตตาโดยการสร้างเมตตาจิตคิดปรารถนาให้เป็นสุขขึ้นมาทางใจของเราแล้วก็ทำความเห็นให้ตรงเว้นจากการทำความเห็นผิดคือจิตมีความเห็นผิดตามกฎจากความเป็นจริงเห็นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีสุขทุกข์ไม่มีเกิดแล้วมันมีทุกข์เกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเหล่านี้เป็นความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกตามความเป็นจริงเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้เป็นสภาวะธรรมหรือเป็นธรรมชาติตามความเป็นจริงแล้วก็เห็นการกระทำพระพุทธเจ้าสอนว่าการทำกรรมอันใดเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเมื่อทำแล้วผลคือวิบากก็จะเป็นเงาตามตัวให้ผลเป็นผลวิบากแห่งบาปก็ให้เป็นทุกข์ผลวิบากวิบากแห่งบุญแห่งกรรมดีก็ให้เกิดความสุขเกิดความสบายมีจะมีผลอย่างนี้การทำความเห็นให้ตรงหรือทำความเห็นให้รู้ให้เห็นตามสัจธรรมหรือความจริงหรือสภาวะธรรมความเป็นจริงนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ละสิ่งที่เป็นบาปอย่างนี้แล้วก็ให้เราเป็นบุญกุศลสร้างความดีทำความดีให้เกิดให้มีภายในตนของเราเองทำกายของเราให้ดีทำวาจาของเราให้ดีนึกคิดทางจิตใจของเราสร้างความดีทางจิตใจโดยการนึกคิดถึงความดีหรือปรารถนาให้เกิดความดีความสุขแก่ตนเองและบุคคลอื่นนี่เรียกว่าเป็นการสร้างบุญให้เกิดขึ้นด้วยทานการให้ผู้มีทานการให้การเสียสละมีการขวนขวายช่วยในกิจที่ชอบที่ท่านบอกไว้ว่าทานนามัยศีลไมยภาวนาไมยเรานี่ก็อาศัยกายของเรานั่นแหละทำทำทานทำฝ่ายทำกิจการงานที่จะได้มาสู่ทรัพย์สมบัติหรือโภชนาอาหารต่างๆที่จะมาทำทานให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อปัจจัยสี่เรานี่เรียกว่าอาศัยกายเพราะฉะนั้นฝันฝ่ายทำทางกายทำความดีทางกายแล้วก็เว้นจากทุจริตทางก าย3อย่างที่กล่าวมาเราก็ไม่มีบาปไม่มีกรรมไม่มีโทษทางกายที่นี่จะให้เกิดบุญเกิดความดีขวัญขวายเหตุที่ให้เกิดบุญคือความสุขให้เกิดความดีทางกายด้วยการขวัญขวายช่วยให้กินที่ชอบเกิดทำกิจการงานต่างๆที่เป็นไปด้วยความดีเรานี่แหละเรียกว่าสร้างบุญเรียกว่าทำทานแล้วก็เจริญเมตตาภาวนาแล้วก็อาศัยกายของเรานี่แหละจะภาวนามานั่งภาวนาเดินภาวนาหรือมากราบมาไหว้กล่าวคำสรรเสริญอาจารย์ที่เป็นคำกล่าวที่ดีสรรเสริญถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆที่พวกเราไหว้พระสวดมนต์นี่อาศัยการกล่าวอาศัยวาจากล่าวนี่เรียกว่าเมื่อเว้นจากโทษทางกายทางวาจาและทางจิตใจแล้วพยายามสร้างบุญกุศลคือความดีทางกายทางวาจาและทางจิตใจเหมือนกันถ้าหาว่าไม่สร้างไม่ขวนขวายก็เรียกว่าไม่ทำกรรมดีไม่ทำไม่มีเหตุที่การกระทำผลที่จะเกิดขึ้นก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้ละบาปแล้วก็ให้ทำความดีทำบุญกุศลเป็นสิ่งที่เกี่ยวกันในส่วนวัตถุธาตุทางกายของเราด้วยกายของเราก็เป็นธาตุกายของเราก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่รวมกันมีเนื้อมีหนังมีอวัยวะต่างๆก็อาศัยทำกินที่ชอบทางกายเรานี่แหละเราเว้นบาปเราควรควรทำเหตุแห่งความดีทานรักษาศีลสาธิตคือปฏิบัติกายของเราปฏิบัติวาจาของเราให้เป็นความบริสุทธิ์คือให้เกิดประโยชน์ให้ปราศจากโทษที่กล่าวมาแล้วก็จิตใจของเรามีความน้อมไปในศีลเป็นการสร้างบุญกุศลให้เกิดด้วยทานทานที่จะเป็นบุญเป็นความสุขเป็นความบริสุทธิ์เป็นทานแห่งความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงคือมีความเสียสละท่านเรียกว่าจาคะจิตใจของเราฝึกให้รู้จักความเสียสละเพราะธรรมดาธรรมชาติจิตใจของเราปกคลุมอยู่ด้วยอาสวะคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองอารมณ์หรือเหตุให้เกิดความเศร้าหมองสามอย่างที่ท่านเรียกว่ามูลเหตุคือโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลเรียกว่าความโลภโลภอย่างอยากได้มากๆอยากไม่มีที่พอมันมีความสิ้นสุดความโลภมันจะเป็นอนุสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยเรียกว่ามันเป็นสนิมเป็นเชื่อแห่งความเศร้าหมองฝังอยู่ในใจคือธาตุรู้ของเราเพราะว่าใจคือธาตุรู้เป็นทิฏฐิธาตุทิฏฐิธรรมไม่มีใครสร้างสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแต่ละท่านแต่ละคนเรามีกายมีใจสิ่งที่ว่าให้ละบาปทางกายทางวาจาทางใจให้สร้างบุญกุศลความดีทางกายทางวาจาและทางใจ ุดท้ายส่วนที่ละเอียดเป็นบุญที่ละเอียดที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสำระจิตใจของตนเองให้มีความพองใสเบิกบานและก็ให้เข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดแทนใจในที่สุดและก็มีใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญกายวาจาใจ เป็นฐานที่เกิดหรือว่าเป็นอาการที่ให้เกิดบาปกับกุศลหรือให้เกิดบุญเกิดกุศลก็มีสามอย่างมีกายมีวาจาและก็มีใจและประธานที่สำคัญคือใจท่านเรียกว่ามโนปุพังธัมมะธัมมามโนเศรษฐามโนมยาทั้งทั้งหลายมีใจมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจคือถ้าใจไม่น้อมไปไม่สำเร็จในการจะกระทำกรรมทั้งหลายเช่นการจะไปเกิดข้อโกรธก็เพราะมีใจเกิดขึ้นที่ใจเกิดข้อโกรธแต่เขามาทำเรามาอิจฉาริษยาเราเขามาข่มเหงรังแกเราก็เกิดข้อโกรธขึ้นเพราะข้อโกรธเกิดขึ้นมันเป็นความโกรธที่แรงท่านจึงเรียกว่าเป็นโทสะจากโกรธได้จากโทสะเกิดจากนี่ก็ฆ่ากันได้จะฆ่ากันฆ่าได้เพราะความโกรธความเดือดดาลเนี่ยมองไม่เห็นเลยแม้แต่ว่าเป็นลูกเป็นเมียเป็นผัวเป็นเมียกันก็ไม่รู้เวลาความโกรธเกิดขึ้นความโกรธความไม่พอใจเดือดดาลขึ้นนั่นแหละเรียกว่ามีใจเป็นใหญ่คือมันเกิดที่ใจความจริงแล้วมันใช่ใช่ใจคือสิ่งที่เกิดที่ใจคือความโกรธนั่นเองโทสะโมหะโมหะคือโทสะคือความโกรธเกิดดานนั่นเองบันดาลเกิดขึ้นที่ใจมีใจเป็นผู้รู้เป็นความรู้ในขณะนั้นความรู้ไม่มีกำลังความรู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องปกป้องรักษาคือสติไม่มีสติธรรมเป็นเครื่องปกป้องรักษาเครื่องระลึกรู้รอบรู้ไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาเครื่องรอบรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมันโกรธเดือดดาลขึ้นมามันก็ออกไปเรื่อยสั่งออกไปทางกายทางกายฆ่าได้ทำลายได้ด้วยวิธีใดๆได้หรือออกไปทางวาจาแทนเสียงทางวาจาเป็นคำก้าวร้าวเป็นคำด่าคำหยาบสาบแช่งอะไรต่างๆออกไปได้ด้วยความโกรธด้วยโทสะเดือดดาลนี่เองนี่เพราะฉะนั้นเมื่อสามอย่างโทสะโทสะมูลโลภมูลความโลภโกรธอยากได้มากๆมันไม่ได้ก็โกรธเมื่อโกรธแล้วก็ทำบาปทำกรรมก่อนจะโกรธขึ้นได้ก่อนจะโลภจะมีความโลภเกิดขึ้นก็มีโมหะคือความหลงหรือโมหะคือความไม่รู้เพราะฉะนั้นจึงรวมเข้ามาสู่ธรรมที่เป็นเครื่องดำธรรมทำจิตใจของเราให้มีความดำค่ำให้มีความเศร้าหมองท่านจึงเรียกว่าอวิชชาอวิชชาคือความมืดความไม่รู้ไม่รู้ตัวแต่ว่ารู้อยู่แต่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคำว่าอวิชชาด้วยกิเลสคือความมืดความหลงโมหะคือความหลงหลงหรือมืดมืดก็หลงหลงก็มืดท่านเรียกว่า เป็นอวิชชาคือความไม่รู้แต่ก็รู้อยู่นั่นแต่รู้ไม่กี่รู้ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นเหตุให้ทำความทุกข์ให้สร้างกรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลโดยการฆ่าการทำลายโดยการโลภโกรธอาการเหล่านี้อาศัยใจหรืออาศัยธรรมชาติความรู้คือใจเป็นที่ก่อเป็นที่เกิดเหมือนกันกับการฝากของต้นไม้ก็อาศัยต้นไม้นั่นแหละเป็นที่เกิดแต่ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่มันหากเชื่อออกมาจากต้นไม้เองนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นพืชพันธุ์มาจากที่อื่นหรือก็ไม่ใช่แต่มันก็อยู่ในตัวของต้นไม้นั่นออกมาเกิดขึ้นมาแล้วแต่ลักษณะอาการต่างกันกับต้นไม้เช่นกาฝากหรือผากไม้ประดู่ต้นประดู่ใบของกาฝากไม่เหมือนกันกับใบประดู่แต่ออกมาจากนั้นเนี่ยออกมาจากต้นประดู่นี่ท่านเรียกว่าก้าวฝ่าต้นไม้ส่วนก้าวฝ่าของใจคือกิเลสอาสวะคือความไม่รู้หรือความรู้รู้ไม่รอบรู้ไม่จริงรู้แล้วหลงรู้แล้วก็หลงรู้นี่อันหนึ่งท่านเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้คือความเผลอสติแหละไม่มีสติไม่มีวิจัยะปัญญาแยกแยะรอบรู้สอนจิตสอนใจของตัวเองเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาหลงไปตามนั่นเลยจริงว่าวิชาคือความไม่รู้หรือคือความหลงแต่อีกอันหนึ่งรู้อยู่แต่รู้เรายึดถือรู้เพราะรู้ไม่จริงเรายึดถือตามความไม่จริงก็เป็นเหตุกินบังความบริสุทธิ์ของใจเพราะฉะนั้นใจที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อไม่บริสุทธิ์มันก็เป็นความโรคโกรธหลงอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นที่ใจเรื่อยไปเพราะฉะนั้นที่จะทำให้เป็นทานบริสุทธิ์ดังที่กล่าวแล้วว่าทานที่ให้ผลให้ประโยชน์ให้ความสุขที่แท้จริงคือทานที่บริสุทธิ์ทานการให้การเสียสละยาคะความเสียสละทานนั้นคือการให้เราจะให้สิ่งของภายนอกคือสิ่งของเหมือนอย่างในวันนี้ท่านอาจารย์บุญส่งท่านมีเจตนาในการให้ทานจะถูกปัจจัยระยะทานสิ่งของปัจจัยสี่ที่เตรียมไว้พร้อมแยกวัตถุทานก็เป็นของบริสุทธิ์ไม่ได้ไปรักไม่ได้ไปขโมยไม่ได้ไปปล้นไปขี้ไปเบียดไปบังจากสิ่งที่เสรีของใครมาเดี๋ยวได้มาด้วยความบริสุทธิ์นี่คือว่าวัตถุทานเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์เมื่อมีวัตถุทานที่บริสุทธิ์แล้วก็มีเจตนาที่บริสุทธิ์คือให้เพื่อประโยชน์เพื่อให้ผู้รับได้รับประโยชน์จากวัตถุที่เราให้นี่ท่านเรียกว่าให้แล้วมีประโยชน์ไม่ใช่ให้ของไม่มีประโยชน์ถ้าเราให้ทานสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มันก็ไม่ได้รับประโยชน์จากทานที่เราให้นั้นๆไม่ได้รับประโยชน์ที่จะให้เกิดความสุขความเป็นวิบากแห่งความดีที่จะให้เราได้รับความสุขกายสบายใจจากทานที่เราให้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เศษของขี้ของเสียอะไรลบมันอันนี้เราก็ฝากให้ทานให้คนอื่นไปให้ไปแล้วไม่มีประโยชน์ผู้รับก็ ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คือให้เป็นความให้เป็นการให้การเสียสละไม่ได้หวงแหนไม่ได้เรียกว่าไม่เสียดายคือให้แล้วไม่มีความเสียดายตามภายหลังอันนี้จริงเรียกว่าเป็นทานการให้บริสุทธิ์ในสำหรับส่วนที่เป็นวัตถุสำหรับส่วนที่ไม่เป็นวัตถุที่เรียกว่าให้อภัยทานการให้อภัยให้อภัยทานติดวาจาหรือว่านั้นเขียนไว้ตามเขตวัดเขตอภัยทานคือให้อภัยให้อภัยไม่ทำร้ายไม่กิจฉาทิษยาไม่ทำโทษแก่ใครๆทั้งนั้นทางกายทางวาจาทางจิตใจนี่เรียกว่าให้อภัยทานอภัยทานนี่แหละเป็นทานที่ถ้าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราเชื่อสละด้วยเหตุด้วยผลเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเห็นโทษ เห็นโทษแห่งความถือหรือโทษหรือภัยหรือโกรธหรือเกลียดแค้นหรือพยาบาทอาฆาตจองเวรมันจะผูกอยู่ทางจิตอยู่ด้วยจิตใจของเราผูกด้วยความโกรธด้วยความโลภของเราเช่นอย่างนั้นเป็นกับพระเทวทัตของพระพุทธเจ้าที่ผูกพยาบาทกันในคราวที่เป็นพ่อค้าขายพวงมาลัยรูปปั้นพระเทวทัตเป็นผู้มีความโลภมากไปขายรูปปั้นพอดียายคนแก่คนหนึ่งเลี้ยงหลานที่ร้านเห็นรูปปัดวงมาลัยสายสร้อยรูปปัดก็อยากได้มาคล้องคอร้องให้เรียกว่าแอลเอาร้องให้เพื่อให้ยายแลกกับพ่อค้าคนขายที่นี่ยายก็ไม่มีเป็นคนไม่มีสมบัติอะไรไม่มีเงินไม่มีทองบังเอิญมีถาดทองคำถาดเป็นถาดทองคำแต่ว่ามันถูกปิดด้วยขมเหลาด้วยความสกปรกอะไรเกิดกรรมอยู่ยายคนนี้ถาดเก่าๆใบเดียวนี่แหละก็เลยเอาถาดนั้นขอแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าลูกปัดพอให้หลานเนี่ยมันได้หยุดร้องไห้ที่นี่พ่อค้านเลยดูหาอะไรมาขูดขูดรั่วเป็นพวกเป็นถอยเป็นถาดทองคำที่บริสุทธิ์แต่มันยังเกิดกรรมอยู่ด้วยความสกปรกต่างๆแต่ที่นี่มีความโลภมีความโลภคือต้องการที่จะเอาเฉยๆนั่นแหละทีนี้ก็เลยแก้มพูดบอกยายว่าโอ้ยายถาดของยายมันไม่มีคุณค่าอะไรแลกรูปปั้นของฉันไม่ได้เสร็จแล้วก็ทำไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไงยายร้านก็ยังร้องให้อยู่เสร็จแล้วก็ค้านก็ผ่านไปพอลำดับที่สองพระพุทธเจ้าที่เป็นพ่อค้ารูปปั้นเหมือนกันอยู่ในขั้นที่ยังเป็นโพธิสัตว์เป็นผู้สร้างบารมีก็มาถึงหลานของยายยังร้องไห้ยังไม่หยุดยายก็เลยขอแลกกับพ่อค้าคนที่สองนี่ก็โพธิสัตว์ดูฐานมันอย่างโอ้นี่เป็นฐานทองคำจึงบอกกับยายว่าลูกปัดทั้งหมดในหามของฉันนี่ก็ยังไม่เท่าราคาถาดของยายนี่ก็บอกความจริงยายก็เลยบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรเลยพ่อค้าพอหลานอยากได้จะให้เท่าไรก็เอาพอให้หลานอยู่ร้องให้พระโพธิสัตว์ก็เลยยกรูปปั้นให้หมดทั้งหามแล้วก็รับเอาถาด ของคำเก่าของยายนั่นไปก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วก็ขายสินค้าหมดแล้วเดินทางจะกลับข้ามแม่น้ำก็ข้าที่เป็นพระเจ้าเป็นเทวทัตก็วนกลับมาที่นี่วนกลับมาจะมาเอาถาดทองคำของยายพอมายายก็เลยบอกว่าโอ้มีพ่อค้าคนหนึ่งเอาไปแล้วยกลูกปัดให้หมดทั้งหาพอรู้อย่างนั้นเกิดความโกรธความโกรธเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองว่าจะเอาจะได้คนอื่นเอาไปก่อนเกิดความโกรธตามพ่อค้าพระพุทธเจ้าตามไปอยู่คนเท่าฝั่งแม่น้ำก็เลยถูกพยาบาทตามไปไม่ทันอยู่คนเท่าฝั่งแม่น้ำก็เลยร้องบอกสหายสหายเราขอผูกพยาบาทกับท่านด้วยก่อนเขายินใจฝั่งแม่น้ำยกขึ้นพระโพธิสัตว์จึงบอกว่าโอ้ยเอาแค่กำมือเดียวก็พอแล้วแล้วก็ปล่อยไปไปเลี้ยวเอากำมือเดียวกำมือเดียวทรายกำมือเดียวขอปูกำปูเวรกรรมจองร่างจองฐานทุกภพทุกชาติด้วยความโกรธด้วยความโกรธความโลภแล้วก็ปล่อยมันเล่นทรายลงไปในน้ำนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่พระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าจองกรรมจองเวรกันมาจบที่จนพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานเทวทัตก็เหลือเป็นสวยกรรมที่ทำบาปทำกรรมของพระพุทธเจ้ายังไม่สิ้นกรรมนี่เรียกว่าเหตุให้เกิดความโลภเกิดเหตุให้ได้ทำกรรมเกิดจากกิเลสคือความโลภเป็นอย่างนั้นเรื่องความโลภทั้งสามอย่างสิงสถิตในจิตใจที่เมื่อให้ด้วยความบริสุทธิ์เสียสละด้วยความบริสุทธิ์หรือให้อภัยไม่จองกรรมจองเวรไม่เอาโทษเอากรอะไรกันด้วยความเห็นโทษประการจองเวรจองกรรมกันผูกพันให้ได้รับความทุกข์ความทรมานเหนื่อยร้อนไม่รู้จะจบจะสิ้นเห็นโทษเห็นโทษของกรรมไม่ดีแล้วก็เห็นคุณของความเสียสละคือถ้าใจเราให้อภัยมันจะโล่งเช่นอย่างเขาโกรธเกลียดผูกคนใดใครคนหนึ่งหรือผูกพยาบาทกันมาหลายภพหลายชาติบางคนถ้าเรามาให้อภัยใจเราจะสบายเยือกเย็นเลยร้อนรนก็จะเป็นความปกติเป็นความสบายนี่เรียกว่าธรรมปัจจะธรรมคือทานการให้ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความไม่เสียดายด้วยความไม่ผูกโกรธผูกพยาบาทให้เกิดความสุขเกิดความสงบความเยือกเย็นทางจิตใจได้มีพูดถึงทานการให้ในส่วนวัตถุหรือว่าและการให้อะไรเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจของเราทางที่กล่าวแล้วว่าใจนี่แหละเป็นที่เกิดของกิเลสอาสวะความโลภโกรธหลงก็ดีนั้นนั่นกับต้นไม้เป็นที่เกิดของกาฝากต้นไม้นั่นคือกิเลสอาสวะนี่มันเป็นมลทินอาศัยเกิดจากใจก็มีใจใจเกิดมาจากไหนที่แรกใจเกิดมาเองเป็นอุปติกาธรรมเป็นธาตุรูปสภาวะแห่งความรู้ธาตุรูปเป็นของเกิดขึ้นมาเองเมื่อเกิดมาแล้วมันจึงมีกิเลสมีอาสวะมีขี้ความสกปรกของธาตุรูปคือใจแฝงกันอยู่นั้นนี่พระพุทธเจ้าจึงมาสอนว่าให้ละบาปและให้ทำบุญทำความดีท กินใจให้คลองใสเบิกบานจนบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายและเราจะได้มีความสุขอันแท้จริงจะเป็นบุญคือความสุขอันแท้จริงจะเป็นบุญเต็มการทำความดีไม่มีความสุขเกิดขึ้นจากการความดีเต็มในจิตใจของเรามันก็อิ่มก็พอบุญเต็มบุญเต็มแล้วก็อยู่เนื้อบุญเนื้อบุญเนื้อบาปได้ในบางคนจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงถึงบรมสุขได้ด้วยบุญนี่แหละจากทานศีลภาวนาเนี่ยทานก็กล่าวแล้วว่าการให้การให้การบริจาคการเสียสละเสียสละสิ่งที่ไม่ดีความไม่ดีอะไรทั้งส่วนที่เป็นวัตถุทั้งส่วนที่เป็นกิริยาภายในจิตใจของเรา นี่ชำระด้วยอะไรชำระด้วยศีลเพราะฉะนั้นจึงว่าศีลเป็นเครื่องมือสำหรับเป็นอุปกรณ์สำหรับชำระกิเลสอย่างหยาบหรือว่าบาปกรรมอย่างหยาบที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาจึงว่าศีลสำรวมเป็นเราตั้งเจตนารักษาศีล5สิกขาบททั้ง5ประการนี่แหละไม่ต้องมีอย่างอื่นมากมายบ่อเกิดแห่งบุญแห่งความสุขความดีสำรวมนี่แหละเมื่อเราสมาทานแล้วหรือว่าไม่ได้สมาทานแล้วอธิษฐานตั้งเจตนาขึ้นมาภายในจิตใจของเราเรียกว่าเจตนาวิรัติสัมปทานวิรัติสมาทานจากพระเจ้าพระสงฆ์หรือกาวาจาสมาทานจากพระพุทธรูปสถูปเจดีย์อย่างนี้ท่านก็เรียกว่าสัมปทานวิรัติคือเจตนาสมาทานกาลเจริญจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำชีวิตของสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปจะเว้นจากการเสียสิ่งของผู้อื่นด้วยอาการแห่งขโมยจะเว้นจากการประพฤติผิดในกามอย่างนี้เราสมาทานครับจะเว้นจากการกล่าวมุสาวาทหลอกลวงอำพรางจะเว้นจากการดื่มกินซึ่งเครื่องดองของเมามันเป็นคิดเป็นภัยที่จะทำให้ประสาททำให้ร่างกายของเราที่คนที่กล่าวสะเทือนสะท้านหวั่นไหวจากจิตจากความจริงไปนี่เรียกว่าสมาทานถ้าไม่สมาทานอย่างนั้นไม่กล่าวทางวาจาแล้วก็อธิษฐานนึกคิดทางจิตใจของเราเรียกว่าเจตนานี่ละเมื่อเจตนาแล้วมีความสำรวมด้วยสติด้วยความตั้งอกตั้งใจจดจ่อเห็นคุณแห่งความเป็นผู้มีศีลเห็นโทษแห่งความไม่มีศีลเห็นโทษของความมีโทษเห็นคุณของความมีศีลคือคุณของความมีคุณความดีคือความบริสุทธิ์ความปกติทางกายทางวาจาทางใจของเราแล้วก็เอาสตินั่นแหละสำรวมที่ท่านว่าศีลสำรวมสังวรสำรวมไม่ให้บาปเกิดขึ้นคือว่าละบาปที่มันมีอยู่แล้วสังวรละที่มันไม่มีสังวรไม่เกิดที่เมื่อความดีมีแล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็สังวรรักษาความดีที่ท่านบอกเรื่องความเพียรสี่อย่างสังวรประทานความเพียรสังวรไม่ให้บาปเกิดขึ้นประหารนับประทานเพียรประหารประหารบาปผู้เพียรละละบาปอนุรักษณาประทานเมื่อความดีเราทำแล้วด้วยภาวนาประทานด้วยการสร้างความดีต่างๆเนี่ยก็รักษามีสติรอบรู้รักษาความดีก็คือรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นเองคำว่ารักษาความ ดีรักษากายวาจาใจไม่มีโทษเมื่อมีสติสำรวมระวังสติความระลึกรู้นี่มันจะต่อเนื่องกันจนเป็นสัมปชัญญะผู้มีสติมีสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันปัจจุบันก็เรียกว่าไม่ลืมตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจเมื่อสติสมบูรณ์ด้วยการสังวรสำรวมรักษาศีลมันก็จะต่อเนื่องกันไปตลอดไม่มีการไม่มีเวลาที่ท่านเรียกว่าอาการิโกไม่มีการไม่มีเวลาเมื่อมันต่อเนื่องกันจิตของเราจิตใจความรู้ของเราก็จะรวมตัวเข้ารวมความรู้เข้าเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นความรู้ที่สายแสบไปตามกระแสของสัญญาลมต่างๆรวมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่ารวมความรู้เข้าเป็นความรู้อันเดียวที่ท่านว่ารวมลงถึงความเป็นหนึ่งของใจมีความรู้แน่วเด่นเป็นตัวของตัวเองแล้วก็รู้ที่มีเหตุมีผลเมื่ออายตนะทั้งหกสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันจะมีเหตุมีผลในความรู้คือใจของเราที่รวมเป็นสมาธิด้วยผลแห่งสติสัมปชัญญะต่อเนื่องกันที่ผลจากคนของสี่คือความสงบกายวาจาใจไม่มีการไม่มีเวลาจะทำให้ใจของเราเป็นอิสระเรียกว่าใจคือความรู้เป็นอิสระจากความโลภโกรธหลงต่างๆนี่เห็นนี่ผลนี่จะละความโลภความโกรธความหลงได้ด้วยสมาธิซึ่งเป็นผลมาจากศีลสำรวมเป็นผลมาจากสติสัมปชัญญะเป็นตัวควบคุมแล้วก็จะมาเป็นความปกติของใจรู้แน่วตั้งมั่นเป็นตัวของตัวเองไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวไม่หลงไม่หลงไม่เผลอไปตามความหลงให้เกิดความโลภความโกรธใจเคยฟุ้งซ่านลำคาญเคยคิดปุ้งฟุ้งไม่มีเวลาพักผ่อนเมื่อถูกสติทำหน้าที่ต่อเนื่องจนเป็นสมาธิความมั่นคงของใจหรือความรวมของใจมันก็จะตัดกระแสของสัญญาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจะมีสัญญาอารมณ์ต่างๆมันจะไม่มีเลยมันจะเป็นปกติแห่งความรู้รู้เห็นรู้ผลรู้การกระทำทำจิตการงานอะไรเคลื่อนไหวไปมาในปัจจุบันจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่จะมีเหตุมีผลนี่ทำให้ใจของเรามีความสุขทำให้ความสุขเกิดขึ้นที่ใจที่ใจมีความสุขจากสมาธิถ้าใจของเรามันมีสมาธิอย่างมันมีแต่ความฟุ้งสร้างลำพันความคิดปรุงอันนู้นอันนี้ปรุงทั้งวันทั้งคืนคิดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาอยู่เป็นปกติเลยยิ่งมีอารมณ์เรื่องที่ไม่พอใจอะไรมีเรื่องโทษเรื่องภัยอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้มีความพยาบาทเกิดขึ้นในจิตใจมันยิ่งปรุงยิ่งฟุ้งยิ่งร้อนยิ่งเผาผลาญในใจใจดิ้นรนอยู่เพราะความทุกข์จากสัญญาอารมณ์นั้นๆถ้าเราฝึกให้เป็นธรรมเกิดขึ้นได้ดังที่กล่าวมาเป็นผลรวมมาจากสติมาเป็นสมาธิมั่นคงแล้วตั้งมั่นแล้วใจจะมีความสุขอันนี้เรียกว่าดับความสุขหรือว่าถ ่อนผันความสุขด้วยสมาธิแต่ความทุกข์ด้วยสมาธิคือมันยังไม่เสร็จในขั้นสมาธิธรรมนี่เรียกว่าเราได้ทำเป็นที่พึ่งเป็นผลมาจากศีลทั้งหลวงที่ยิ่งเรามาภาวนาฝึกปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นเวลาเป็นขั้งเป็นคราวก็ตามมีอะไรมาเรียกว่ามาเพิ่มเติมเข้าไปมาตั้งใจฝึกเข้าไปด้วยการกำหนดรูปเพื่อให้ความรู้ของเราอยู่ในอารมณ์อันเดียวด้วยจิตภาวนาเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นฐานเป็นหลักเป็นที่ตั้งรูปพุทธรูปโทหายใจเข้ารูปพุทธหายใจออกรูปโทโทพุทธโทด้วยความตั้งใจจงใจฝึกเอานั่งสมาธิภาวนาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายจับซ้ายให้ตรงเป็นแล้วจุดสำคัญก็หนึ่งสติเป็นเพื่อนสองของใจบริกรรมคำบริกรรมเอาคำสั้นๆแบบบริกรรมพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธกำหนดนับรูปไปด้วยพุทเข้าโทออก1พุทเข้าโทออก2พุทเข้าโทออก3พุทเข้าโทออก4ไปไม่เผลอไม่ลืมไปจน100ก็ตั้งใหม่อันนี้เรียกว่าฝึกเอาจริงเอาจังเป็นบางครั้งบางคราวเป็นการเป็นเวลาด้วยการกำหนดในอิริยาบถนั่งหรือเดินจงกรมเป็นกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นนะท่านอาจารย์บุญส่งท่านพาเดินผู้ดูที่เดินไกลๆเดินไกลๆเรียกว่ามีสติกำหนดรู้ภาวนาไปด้วยกับการเดินถ้าสติไม่เผลอเหนื่อยก็รู้ว่าเหนื่อยเมื่อยก็รู้ว่าเมื่อยแต่พอไปถึงเวลาเราหยุดเดินหยุดพักจิตของเราจะรวมเข้าไปสู่ความรู้ภายในอันเดียวมันจะวางภายนอกไม่สัมปยุตรับรู้กับสิ่งภายนอกนั่นท่านเรียกว่าจิตรวมหรือจิตสงบเข้าไปสู่ความละเอียดจะเป็นอัปปนาสมาธิคือเข้าไปรู้เด่นอยู่ไม่สัมผัสรับรู้อะไรภายนอกในช่วงขณะนั่นหรือว่าคืนนั่นเนี่ยถ้ามันรวมอยู่เป็นคืน12ชั่วโมงหรือว่า3 4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็เป็นความสุขละเอียดในสมาธิที่แน่วอยู่นานทีนี้เมื่อมันเป็นนิสัยหรือว่าเป็นความชำนาญความช่ำชองของใจของสติปัญญาของเราที่ควบคุมกันจนให้ความรู้เข้าไปเหลือแต่รูปของตัวเองเวลาเราหยุดจากการกำหนดด้วยการนั่งหรือการยืนภาวนาเดินภาวนาแต่ทำกิจการงานอย่างอื่นที่นี่เมื่ออัปปนาสมาธิความละเอียดแห่งสมาธินั้นเป็นสมบัติของใจแล้วมันก็จะเป็นความไม่กระทบกระเทือนกับสัญญาโลมอะไรนี่ถ้าหาว่าเราจะไปหมายเข้าใจว่าตามที่ท่านบอกว่าในระดับท่านนิกายสมาธิคือความตั้งมั่นแน่แน่ความสงบชั่วขณะนี้จิตก็ถอนออกมาสู่สัญญาโลมต่างปัจจาระสมาธิจิตสงบรวมเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งอยู่ขณะหนึ่งพอขึ้นแล้วก็ออกไปรู้มีนิดอะไรเกิดขึ้นรู้เรื่องรู้ราวสิ่งโน้นสิ่งนี้ท่านเรียกว่าจิตสงบแล้วไปออกรู้มันก็จะออกรู้อยู่ในขณะที่เราอยู่ในอิริยาบ บทนั่งหรือเดินจงกรมหรือยืนภาวนาหรือนอนภาวนาส่วนเวลาเราไปทำกิจการงานอย่างอื่นมันก็จะไม่รู้สิ่งเหล่านั้นมันก็จะออกมาสู่จิตธรรมดาสมาธิธรรมดาที่มีกำลังเป็นอิสระของตัวเองที่นี่ที่ว่าปัญญาสมาธิสมาธิละเอียดมันจะเป็นความทราบซึ้งหรือว่าเป็นอาการที่ควบคุมความรู้แน่วละเอียดอยู่ในตัวของตัวเองอันนี้จะไม่อยู่ในอิริยาบถที่ว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนหรือ15 วัน 15 คืนจิตรวมลงตัวปัญญาสมาธิไม่ถอยขึ้นมามันจะตายถ้าความเป็นหรือความเข้าใจอย่างนั้นมันยังมีเป็นขนาดเป็นอาการแต่ถ้าหากว่าทำความหมายคืออัปปนาสมาธิสมาธิอย่างละเอียดทราบซึ้งหรือซึ้งทราบมันก็จะเป็นความละเอียดของสมาธิในขั้นนี้อยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่เป็นผลให้เกิดความสุขจากสมาธิแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นเพราะว่ามันยังมีเชื่อที่จะให้เกิดทุกข์อยู่ภายในจิตนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงต้องเจริญปัญญาปัญญาคือการพิจารณานิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณาความรู้พิจารณารูปร่างกายที่ประกอบด้วยอาการ32ประกอบด้วยธาตุน้ำไฟลมทุกส่วนนี่แหละจนให้ความรู้ความเห็นมันประชุมรวมลงอยู่ความเป็นธาตุความเป็นสมมุติคำว่าธาตุก็เป็นสมมุติความมันเป็นสมมุติก็คือเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองเห็นความเป็นจริงด้วยปัญญาปัญญาที่ประกอบด้วยสมาธิเป็นเครื่องหนุนเมื่อแจ้งแจ้งแล้วย่อหายสงสัยไม่ยึดไม่ติดไม่ยึดไม่ติดในรูปเข้าใจรูปเป็นธาตุเข้าใจนามสัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้วิญญาณมีความรับรู้อย่างอายตนะผัสสะมันก็เป็นอาการอันนี้เรียกว่าวิญญาณในขันธ์ 5เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นนามธรรมในขันธ์ 5ส่วนรูปร่างกายก็เป็นรูปขันธ์อันนี้เป็นนามขันธ์ไม่มีตัวไม่มีตนแต่เป็นอาการเป็นสภาวะสัมผัสรู้ได้ด้วยใจรู้ได้ด้วยธาตุรู้มาเข้าใจเวทนาความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นอาการเสวยเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนี่ก็เข้าใจในความเป็นจริงแห่งสมมติของเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงนี่แหละความทุกข์ทุกข์ความนึกคิดปรุงแต่งมันเป็นความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดถึงแม้ว่าไม่มีรูปร่างกายความรับรู้ทางรูปไม่มีแบบอย่างเรานอนหลับไปก็ยังฝันไปปรุงแต่งเรื่องที่ไม่พอใจเรื่องที่ไม่ดีเป็นทุกข์ไปในฝันนั่นแหละจริงว่าสังขารมันเป็นเหตุให้เป็นทุกข์ถ้าสงบระงับสังขารย่อมนำมาสู่ความสุขจะสงบระงับได้ด้วยภาวนาด้วยสมาธิด้วยปัญญาจะให้ขาดลอยไปเลยด้วยปัญญาที่พิจารณาแก่แจ้งเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะของอาการแห่ง ก็ยังไม่รู้ความจริงของมันเรามารู้ความจริงของมันมันก็เข้าใจเลยสมมติปัญญาการเกิดขึ้นดับไปที่นี่จะมาเป็นทุกข์เพราะความคิดความปรุงเรียกว่าสังขารมันมีโทษสังขารมันมีคิดมันมีภัยแต่ถ้ายังไม่ได้ขับไล่ด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาแล้วมันจะมาเป็นคิดเป็นภัยด้วยการคิดการปรุงอยู่นั้นทำให้เกิดเป็นทุกข์ทางใจด้วยความนึกคิดด้วยสังขารปรุงแต่งนี่จะสงบระงับสังขารได้ด้วยสติสมาธิปัญญาในองค์มรรคเท่านั้นมารู้สังขารเป็นอาการอันหนึ่งเท่านั้นเกิดดับเกิดดับวิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าใจเป็นวิญญาณแล้วยังมีวิญญาณใจอีกคือใจใจหรือธาตุรู้มันเป็นธรรมธาตุเป็นธรรมชาติแห่งความรู้ที่อาการรับรู้เป็นเรียกว่าวิญญาณธาตุสำหรับรับรู้ใจการสัมผัสเมื่อรับรู้เข้าไปมันยังมีความหลงมันจึงเกิดเป็นไฟเป็นความร้อนขึ้นมาเมื่อมารู้ความจริงในวิญญาณในอายตนะตามเป็นจริงมันก็ไม่หลงไม่หลงมันก็ไม่ยึดไม่ติดไม่สำคัญมั่นหมายกับความรับรู้วันนี้ก็เข้าไปหาใจซึ่งเป็นที่เกิดของขันธ์ห้าที่เกิดสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่เกิดสัมผัสกับสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณที่เมื่อแยกอาการเหล่านี้ออกแยกสนิมแยกเหตุทั้งหลายที่มาประชุมรวมอยู่ในใจในจิตในธาตุรู้ออกไปหมดแล้วมันจึงจะเหลือแต่ธรรมธาตุคือธาตุรู้คือใจที่เป็นธาตุรู้เป็นธาตุที่ไม่ตายนี่จึงว่าความรู้อันนี้เที่ยงธาตุรู้นี่เป็นธาตุรู้ที่เที่ยงเที่ยงต่อความจริงไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์อีกต่อไปในการชำระจิตใจให้มีความผ่องใสจนเข้าถึงความบริสุทธิ์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้รับผลจะรับประโยชน์คือจะได้รับบุญคือความสุขอันแท้จริงจะรับกุศลคือความฉลาดแหลมคมอย่างแท้จริงด้วยธรรมแล้วก็จะได้ความสุขที่ไม่ตายเรียกว่าอมตะสุขคือความสุขที่ไม่ตายเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่ไม่แปรผันอะไรเอาสิ่งที่มากระทบกระเทือนถอดออกไปเหมือนร่างกายของเรามีเสี้ยนมีหนังมีเสี้ยนมีเข็มอะไรมาทิ่มแทงเจ็บปวดเหมือนอย่างที่ท่านอาจารย์มุนโตท่านพูดให้ฟังเรื่องโรคไข้ไข้เพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงของมันในสภาวะธาตุหรือประสาทสัมผัสกันก็เข้าไปหาใจเป็นผู้รู้มันจะมีอาการเจ็บอาการปวดอาการอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาขัดข้องธรรมชาติของเขาเช่นกระดูกเขาเคยอยู่อย่างไรเขารับรองรับกันอย่างไรมันก็สบายสบายถ้ามันไปผิดที่ไปขัดเคืองของเขาเกิดขึ้นมีการปีนเกลียวกันเนี่ยก็นั่นเกิดปัญหาที่ตรงนั้นทำให้มีเวทุกขเวทนาความเจ็บความปวดอะไรแต่เมื่อเขาเข้าที่ของเขาอาการเหล่านั้นไม่มีเห็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดจากเรื่องธาตุที่มันไม่ขัดเคืองกันก็เป็นเหมือนกันที่นี่ส่วนจิตที่เป็นฐานใหญ่ที่รับรู้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวง าเข้าใจสิ่งที่เข้ามาเสียดมาแทนมาในทิ่มแทนถอนถอนออกไปด้วยปัญญาอันชอบกันเรียกว่าถอนตัณหากับทั้งมนราถอนความอยากทั้งหลายความเห็นผิดลงผิดเรื่อยออกไปจากจิตใจมีแต่ความเห็นถูกเห็นชอบเป็นปัญญาสมาธิจิตเห็นชอบตามความเป็นจริงอย่างสิ้นสุดทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงได้ด้วยบุญกุศลเราคนจากทุกข์ได้ด้วยความดีคือบุญนั่นแหละการละบาปละโทษการทำความดีมีจะได้ผลให้เกิดความดีขึ้นมาเกิดความสุขขึ้นมาสัมผัสที่จิตที่ใจของเราสำลักจิตใจให้ปองใสเบิกบานบริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะเครื่องเศร้าหมองเครื่องร้อยรัดได้แล้วเป็นอิสระใจใจเป็นใจทำเป็นธรรมไม่มีทุกข์นี่จบการทำงานจบภพจบชาติจบการเวียนว่ายตายเกิดไปได้ด้วยการกระทำปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกที่เราต้องทำเองละบาปเราละเองสำรวมรักษาศีลไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางจิตใจเราก็รักษาเองปฏิบัติเองของเราไม่ใช่ให้ใครคนอื่นมาทำให้สร้างบุญสร้างกุศลทำความดีให้เกิดด้วยศีลสมาธิปัญญาก็เราทำเองและก็ได้รับผลคือความบริสุทธิ์หมดจดคือความสุขอันแท้จริงก็เป็นปัจจังจำเพาะตนวันนี้ได้ยกธรรมะขึ้นมาสิแกนแสนพอเป็นทำเครื่องกรองจิตใจหรือทำเครื่องกองเก่าจิตใจให้เกิดพลังศรัทธาความเชื่อมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและมีความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติให้ทานศีลภาวนาสมบูรณ์บริบูรณ์จิตใจแห่งศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์บริบูรณ์เกิดขึ้นที่จิตที่ใจโน้นใจของเราให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีแล้วก็เป็นการเพื่อเป็นการอุดหนุนหรือเป็นการเพิ่มพลังเสริมบารมีธรรมแห่งความดีด้วยการได้ยินได้ฟังและก็เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเป็นผลสนับสนุนแก่ดวงจิตดวงใจของเราเองและก็เพื่อน้อมบุญกุศลที่เกิดจากทานจากศีลจากภาวนาจากการได้ยินได้ฟังศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตั้งใจปฏิบัติให้ความดีทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งทานศีลภาวนาแล้วก็อธิษฐานเป็นกำลังสนับสนุนด้วยบุญกุศลความคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้กระทำบำเพ็ญมานี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นพระเป็นกำลังกำลังแห่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพกำลังแห่งทานศีลภาวนาที่เราได้ประพฤติปฏิบัตินี้จงเป็นเครื่องหนุนนำหรือบรรดาบรรเทาความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการกระทำกรรมที่ไม่ดีทั้งหลายได้กระทำมาแล้วมาให้ผลเป็นวิบากต่อครูบาอาจารย์ก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาเกิดขึ้น ั้งธาตุขันธ์จากวิบากแห่งกรรมนั้นขอให้สิ้นสุดไปให้เป็นกรรมแห่งความดีกรรมแห่งบุญกุศลคือความสุขกายสบายใจให้เกิดขึ้นแก่ท่านอาจารย์ผู้เป็นบูรพาจารย์เป็นต้นเหตุต้นงานต้นบุญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มากระทำมาในวันนี้ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์บริบูรณ์ไปทั่วกาลนานร่มโพร่มไทยของลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมแสงสว่างที่สองทางแห่งศีลธรรมแห่งปัญญาเป็นไฟสองทำลายความมืดให้เราให้ผู้มีจักษุดีได้มองเห็นทางเลยและตามทางแห่งความสุขได้สะดวกสบายเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้มีกำลังกายกำลังแห่งบุญกุศลเพิ่มพูนมีความสุขกายสบายใจยิ่งยิ่งขึ้นไปและด้วยบุญกุศลเหล่านี้จงอำนวยอวยชัยให้แก่ศรัทธาญาติโยมอุปาสกอุปาสิกาที่จะมาร่วมกันกระทำความเพียรบุญกุศลคุณงามความดีนี่ก็ให้สมบูรณ์บุญสุขมีความสุขกายสุขใจแม้ในโภคสมบัติโรงยันทรัพย์ทรัพย์สมบัติที่ใต้ซ้อยในปัจจุบันนี้ปรารถนาเพื่อทรัพย์ก่อนสำเร็จสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติและมีความสุขกายสบายใจในที่ทุกสถานในการบูรณาจงทุกท่านทุกคนเทอญ สัพพมังคลังตะขันติ